care mi-a dat viață. Astăzi avea lacrimi pe față, pe față. Și ochii ei plin de tristețe, că nu mai e ca în tinerețe. Și ce milos mă mângâia și vocea ei a tremurat și mă ruga să-i promit, cât mai trăiește să nu uit. Mama, să nu plângi, că frângi inima. Eu nu suport să te văd așa. Ștergeți lacrima, râs de fericire, că ai copii lângă tine. Și eu sus și mă apucă teama, când văd că am bătrânit mama, mama, măicuța mea. Și mă rog la tot ce-i mai spun,